والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenle kanıtım. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Velil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Secde suresinden üç ayeti kerime getirdim. Bunun tefsirini yapacağız inşallah. Neden üç ayet? Çünkü üç ayet birbiriyle bağlantılı. İmam Razi tefsirinde üçünü birbirinden ayırmamış, peşi peşine tefsir etmiş. Biz de ondan nakil yapacağız. Anlayabileceğimiz ölçüde şerh etmeye, açıklamaya çalışacağız. Allahü Teala feyizimizi, bereketimizi bol kılsın. Amin ya mu'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ellezî ehsene kulle şeyin halakahu ve bedâ halqal insâni min tîn. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Şimdi bakalım Mevlamız bizimle ne konuşuyor, bize neyi öğretiyor, neyi bildiriyor? اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ O yaratmıştır, muhakkak ki o yaratmıştır. اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi yaratmıştır, خَلَقَهُ O yaratmıştır. اَحْسَنَ Güzel yaratmıştır. Allah neyi yaratan? Her şeyi, كُلَّ şey diyor. Küllü, Türkçe'de de kullanırız eskilerimiz. Küllüm zarar, küllüm zarar. Tüccarlar özellikle küllüm kelimesini kullanmayı severler kardeşler. Neden? Adam geliyor diyor ki 22 at kurtarırım abi. Küllüm zarar. Halbuki maliyet 15. Planı %100 kar etmek olduğu için 15'e 30'a satmak olduğu için ne diyor? Küllüm zarar. Yalan mı bu? Küllüm zarar diyorsun ya. 14 olsa 13 olsa küllüm zarar bir yerde kurtarabilir. Ama sen 15'e mal ettiğin bir mala 20 TL diyorsun ve peşinden de yalan söylüyorsun. Küllüm zarar diyorsun. Kulle şey ne demek Arapçada? Her şey demek, her şey. Nasıl yarattı? Ehsene, güzel yarattı. Allah bu dünyada neyi yarattıysa her şeyi güzel yarattı diyor kendisi. Allah'ın kendisi yaratmayı sahipleniyor ve her şeyi de güzel yarattığını söylüyor. Biraz bakalım, neye bakalım? Yarattığı en güzel şeylerden bir tanesi insan. İnsan. En çirkin gibi görünen insana bakın. En çirkin gibi görünen insanda bile çok güzel şeyler yaratmıştır Allah Teala. Efendimiz Aleyhisselam bunu zenciden temsil verir. Bir siyahinin yüzüne bakın diyor. Saçları kıvırcık olabilir, yüzü simsiyah olabilir. Fakat Allah ona inci gibi bembeyaz dişler vermiştir. Baktığınız zaman dişlerine aşık olursunuz. Allah en çirkin gibi görünen şeyde bile güzellik yaratmıştır. Gezegenlere bakın. İnsanlar şu anda teknik o kadar ilerledi ki uzaya uydular gönderebiliyor. Dünyayı ve diğer gezegenleri uzaya gönderdiği uydularla seyredebiliyor. Uzayda küçük küçük yerleşim yerleri yapabiliyor. Yüzlerce, belki binlerce insanın kalabileceği yerleşim yerleri yapabiliyor. Peki bu insanlara deyin ki uzayda bir tane gezegende siz yapın. Ey Amerika, Amerika. Uzayda bir tane gezegen yap. Plüton, Plüton. En ufak gezegen Plüton ya şimdi. Plüton gibi ufak bir gezegende sen yap. Tekniğin bu kadar ilerlemiş. Yap bakalım, yapabilir misin? Yapamazsın. Onu kim yapar? Allah Teala yapar. Gezegeni yapıyor. Ondan sonra da yörüngeye oturtuyor. Yapmak da bitmiyor iş. Yörüngeye, tam yerine oturtman lazım. Çünkü yörüngedeki o dolaşım sistemini bir lahza kaydırsa Allah Teala bütün gezegenler birbirine çarpar. Bilimsel bir tespittir. Şu halde en güzel, her şeyi en güzel yaratan kimdir? Allah Teala'dır. İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki, siz toprağa bakın. Allah toprağı en güzel bir surette katı olarak yaratmıştır. Eğer Allah toprağı katı olarak yaratmasaydı bitkiler düşerdi. Toprak bitkiyi ve ağacı tutamazdı. Tutulmayan ağaç ve bitki ne olur? Çürür. İnsanlığa ve hayvanlara hiçbir fayda sağlayamaz. Allah nasıl yaptı? Bitkiyi tutacak bir şekilde toprağı yaptı. Yine topraktan örnek getiriyor imam. Allah toprağı kazılabilecek bir surette yaptı. Öyle ki toprak kazılır, istenildiği gibi bir şekil verilir. O toprağın içi delinir, yollar yapılır, arklar yapılır, su yolları yapılır. Tarlalara o toprak kazılarak su götürülür. Allah isteseydi zeminin tamamını kaya yapabilir miydi? Kaya. Şu anda ülkemizde bazı zeminler var, toprak yok, kaya. Mermer. Allah orada toprak yaratmamış. Bazı zeminler var şu anda ülkemizde, kömür. Allah isteseydi dünyanın tamamını kömür zemini yapabilir miydi? Yapardı, o zaman da bir şey bitmezdi. Allah her şeyi en güzel surette yaratmıştır. Çirkin yarattığı yoktur. İmam devam ediyor, sudan temsili getiriyor bize, sudan. Allah suyu sıvı olarak yaratmıştır. Akışıyla her türlü kabı doldurabilecek bir şekilde, havayı itebilecek bir şekilde yaratmıştır. İstediğin yere suyu istediğin şekilde doldurabilirsin. Çünkü akıyor. Akıcı olmasaydı, katı olsaydı, bir buz kütlesi gibi katı olsaydı tarlaları sulayamazdın. Hep katı olarak gelseydi yağmur yağmazdı. Düşünsene, başına şu kadar büyüklükte su tanecikleri geliyor. Dolular yağmadı mı? Daha bir ay önce dolu yağdı bu ülkeye. Dolu. Milletin arabaları paramparça oldu. Sigortacıların bir kısmı battı. Şu kadar dolu parçaları yağdığı için. Peki Allah, şu kadar yağdırmaya muktedir olan Allah bu kadar yağdıramaz mı? Dolu parçalarını bu kadar yağdırdı mı, tamam işte felaket, bittim. Bütün teknolojik aletler iflas. Yapar, Allah böyle yapmadı. Allah en güzel surette sıvı olarak zarar vermeyecek şekilde yarattı. Havayı nasıl yaptı Allah? Havayı bir fırtına gibi yapmadı. Havayı yüzümüzü okşar şekilde yaptı. Nefes alışımızı rahatlatıcı ve huzur verici bir şekilde yaptı. Bir adamın yazın en sevdiği şey nedir? Yeşillik bir yere çıkmak. Bir sahil kenarı, bir deniz kenarı yahut da bir ırmağın, nehrin kenarı. Orada hem nehrin kokusunu, suyun kokusunu almak hem de rüzgarın pöfür pöfür esmesinden lezzet almak. Rüzgar adama lezzet verir. Rüzgar olmasaydı alem kokardı diyor Kur'an. Alem kokardı. Ben rüzgarı size vermeseydim alem kokardı. Allah en güzel surette yarattı. En güzel şekilde yarattı. Ateşe bakın. Yine imam ateşten örnek veriyor. Ateşin yükselişini, yanışını Allah yukarıya doğru yarattı. Eğer ateşin yanışı yukarıya doğru değil de yanlara doğru olsaydı, yeryüzünde nerede ateş çıksa her tarafı yakardı. Oysa Allah yukarıya doğru yaptı. Yanlardan ufak bir kesme olursa, yanacak maddeleri kesersen ateş yanlara doğru yayılmaz. Yukarıya doğru yanar, yakacağı madde bittikten sonra da söner. Yukarıya doğru yaptı, ne kadar kuvvetli olursa olsun yukarıya yükseldi. Enlere doğru yükselmedi, genişlemedi. İşte imam ayet-i kerimeyi böyle tefsir ediyor. Allah her şeyi en güzel surette yarattı. Devam ediyor ayet. Ve bede'e ve başladı. Her şeyi en güzel şekilde yarattı Allah. Ve bede'e başladı. Halkal insani, insanı yaratmaya başladı. Min tîn. Neden başladı kardeşler? Çamurdan başladı, çamurdan. Allah insanı yaratmaya nereden başladığını söylüyor? Çamurdan başladığını söylüyor. Bu ayeti kerimede aynı zamanda kimlere reddiye geliyor? Bizim atamız, dedemiz maymundur. Bizler maymundan geldik. Çamurdan gelmek bizim için aşağılık bir şeydir. Maymundan gelmek daha mantıklı, daha sükseli bir şeydir diyen reformist, sapkın hocalara Allah-u Teala bir tokat mesabesinde Secde Suresi 7. ayet-i kerimeyi yüzlerine vuruyor. Sen diyorsun ki maymundan geldik. Allah ne diyor? Kalkal insani min tin. Ben yaratmaya çamurdan başladım. İnsanı yaratmaya çamurdan başladım. İmam bu kısmı da tefsir ediyor. Şimdi bir maddenin çamur olabilmesi için ne lazım? İki meselenin birleşmesi lazım. Bir, toprak. İki, sıvı, su. Toprak ve sıvı birleştiği anda ne oluyor bu? Çamur oluyor. Allah'ımız Adem Nebi'yi nasıl yarattı? Başka ayetlerde topraktan yarattın diyor. Peki iki ayet arasında tearruz mu vardır? Bir ayette topraktan yarattın diyor. Bir ayette çamurdan yarattın diyor. Hayır. Ayetleri müfessirlerle okuyacaksın. Topraktan yaratma demek ilk başlangıcı toprakla yaptı. Yeryüzünün her tarafından toprakları meleklerine emretti, toprakları aldı. Sonra üzerine sıvıyı halketti, suyu yarattı. Sonra toprakla suyu birleştirdi. Bu çamur haline geldi. Başka ayette de Allah-u Teala meniden yarattığını söylüyor. Sonra gelecek ayet meni der mesela. Buna da geleceğiz. Peki nasıl oluyor? Bu üç ayet arasında bir tearruz mu var? Hayır, bu bir aşamadır. Bu bir sıralamadır. Toprak, sonra suyun eklenmesi çamur, ondan sonra meni olması. Arkadaşlar, dünyada gıdalar iki türlüdür. Bir, hayvansal gıdalar. İki, bitkisel gıdalar. Hayvansal gıda dediğimiz nedir? İnekten aldığın et, koyundan aldığın süt, tavuktan aldığın yumurta. Bunlara ne deniyor? Hayvansal gıda. Peki, sorum şu. Bu hayvanlar bitkisel gıda yemeden kuvvetlenebilir mi, yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Neye muhtaç bunlar? Bizim ete, yumurtaya, süte muhtaç olduğumuz gibi bu hayvanlar da bitkilere muhtaç. Peki bitkiler neye muhtaç? Bitkiler yaşayabilmek için neye muhtaç kardeşler? Toprağa muhtaç, suya muhtaç. Yani çamura. Bütün bitkiler çamura muhtaçtır. Şu halde insan hayvandan ve bitkiden yediği gıdalarla ne üretiyor? Bedeni ne üretiyor? Biz habersiz bir şekilde yemek yedikten sonra bedenimiz bu öğütücü, bu ayrıştırıcı bir şeyler yapıyor. Yağ üretiyor, sıvı üretiyor, güç üretiyor, enerji üretiyor ve bir de sperm üretiyor, meni üretiyor. Kadında yumurta üretiyor, erkekte meni üretiyor. Yediğimiz her şey kuvvet oluyor, güç oluyor. Hayvansal gıdalardan ve bitkisel gıdalardan yediğimiz her şey ne oluyor? Erkekte meni oluyor, kadında yumurta oluyor. Sonra ne oluyor? Bu iki kuvvet, erkek ve kadın birleşiyor. Topraktan, çamurdan, bunların oluşumundan aldığı kuvvetle, güçle sperm ve yumurta birleştikten sonra ne oluyor? Yeni yeni insanlar dünyaya geliyor. İşte Allah-u Teala insanı yaratmaya nereden başladım diyor? Çamurdan başladım. Çamurdan. Devam ediyor Allah'ımız sonraki ayette. Thumme ceale, sonra yarattık. Neslehu, onun neslini yarattık. Şimdi ilk insanı çamurdan yarattı. İlk insanla kalmadı ki o. İlk insanın hemen yanına kimi koydu? Anamızı koydu. Havva anamızı koydu. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle Adem'in kürek kemiğinden eşi Havva'yı yarattı. İkisi birleşti. Cinsel birleşmeden sonra da ثُمَّ جَعَلَ نَسْلُهُ, sonra onların neslini yarattık. مِنْ سُلَالَةٍ, öz suyundan, min ma'in mehin, çok aşağı, ma'in mehin aşağı bir su demektir. Bayağı bir su, pis bir su. Nedir o pis bu su kardeşler? Meni. Meni, erkekteki meniyi Allah Teala ne diyor? Pis bir su diyor, aşağı bayağı bir su diyor. Ama bugün insanlar nereden geldiğini unutuyor, pis bir suyla dünyaya geldiğini unutuyor, bir meniden dünyaya geldiğini unutuyor ve şöyle diyor, ben de ilahım. Allah'ını tanımıyorum. Ben deistim. Ben ateistim. Bir Allah'ın var olması bana mantıklı gelmiyor. Bana göre ben de bir ilahım. Ahmakça tabirler ortaya koyabiliyor. Nereden çıktı bu? İslam'ı okumadığın zaman uydurmaya başlarsın. Sallamaya başlarsın. Sallarsın, sallarsın. Bir adam düşünün. Adamın iki tane villası var. Bir tane fabrikası var. Çok zengin bir adam. Çok kuvvetli bir adam. Başka bir adam düşünün. İşçi. Bir yere girmiş, işçilik yapıyor. Villası, villaları ve fabrikası olan adam Müslüman değil. İman etmemiş. İşçi olan adam Müslüman. Hem dünyası için helal gıda, helal nimet kazanmak için çalışıyor. Hem de ahiret için çalışıyor. Müslüman. Namazlarını kuruyor. İlim meclislerinde bulunuyor. Sorum şu. Hangisi daha başarılı? Size göre hangisi daha başarılı? Sokağa çıkıp sorsanız hangisi daha başarılı diye. Zayıf Müslümanlar şöyle der. İki tane villası olan adam ve fabrikası olan adam daha başarılı. Bak dünyasını kurtarmış. Tamam da bu geçici değil mi? Eninde sonunda ölmeyecek mi bu adam? Ölmemeye garantisi olmadığına göre ahiretini de kurtarması gerekiyor. Ahiret için bir şeyler yapması gerekiyor bu adamın. Bu adamsa hem dünya için çalışıyor hem de ahiret için çalışıyor. Dolayısıyla bu adam başarılı. Bu adam başarısız. Bir tarafı yapıyor, geçici olan tarafı yapıyor, kalıcı olan tarafta gönlü yok, gözü yok. Bu kitapta Allah-u Teala iki insandan bahseder. Bir, İbrahim Aleyhisselam, Allah'ın selamı peygamberimizin üstüne olsun. İbrahim Aleyhisselam, evi yok. Allah'ın peygamberi İbrahim, Allah'ın en sevdiği kullar kimlerdir yeryüzünde? Peygamberlerdir. Ondan sonra sıddıklar, salihler gelir. Bakın bir peygamber, evi yok. Çadırda kalıyor, kerpiçlerle yapmaya çalıştığı, yağmur yağdığında başına su gelen bir yerde kalıyor. Evi yok. Karşısında bir güç var. Anti kuvvet, İslam düşmanı bir güç. Kim o? Nemrut. Sarayı var. Evi yok. Allah'ın peygamberi Nemrut, ben Allah'ım diyen kişi, sarayı var. Sorum şu. Hangisi başarılı, hangisi başarısız? Hangisi akıllı, hangisi akılsız? Nemrut hocam, sarayı var, ordusu var. Geç bunları kardeş. Geç bunları. Ne yaptı Allah onun ordusunu? Sivrisineklerle helak etti mi etmedi mi? Sinekle dünyada helak edilen bir ordu gördünüz mü siz? Tamam Ebrehe'yi okudunuz. Fil suresinde Ebrehe'yi okudunuz. Kuşlarla helak edilen tamam. Bir yerde mantıklı. Gökten atılan kurşunlar gibi. Kafalarından giriyor, bacaklarından çıkıyor. Sivrisinek bu ya. Bu çok aşağılayıcı bir şey. Çok daha aşağılayıcı bir şey. Ebrehe ben ilahım demedi çünkü Hristiyandı. Ama Nemrut ben ilahım dedi. Ona beterin beterini verdi. Kurşunlar değil, ona sivrisinekler verdi. Ordusunun kulaklarından sivrisinekler girdi. Ordusu kendi kendini helak etti, kendi kendisini öldürdü. Şimdi birisinin sarayı var, askerleri var ve ilahım diyor. Öbürü peygamber, ben Allah'ın kuluyum diyor. Evi yok. Hangisinin kariyeri daha başarılı? İnsanların kurtuluşuna vesile oldu. Soyundan binlerce peygamber geldi İbrahim Aleyhisselam'ın. En önemlisi soyundan son peygamber geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nemrut helak oldu gitti topal bir sinekle. Topal bir sivrisinekle. Demek ki Kur'an bize neyi anlatıyor? Başarı kıstaslarını gözden geçir. Dünyada insanları değerlendirirken şu kadar arabası var, bu kadar evi var, giyim tarzı şöyle. Bu adam başarılı. Böyle değerlendirme. Bu değerlendirme yanlış. Değerlendirme nasıl olacak? Ahirete yatırımı var mı? Benim mahallemdeki bu adamın ahirete yatırımı var mı? Yok. Ahirete yatırımı olmayan bir adamın zeka seviyesi, IQ seviyesi çok düşük demektir. Çok kötü, çok düşük. Etrafındaki insanları değerlendirme ölçüsü nasıl? Kendisini nasıl görüyorsa, iç alemi nasılsa etrafındaki insanları değerlendirme ölçüsü de bu şekilde. İçinde kalbinde haset var, herkesi hasetçi görüyor. Kalbinde namaza karşı düşmanlık var, herkesin namaza karşı düşman olmasını istiyor. Bu nasıl iş kardeşim ya? İslam ile kalbini doldurmazsan tabiat boşluk kabul etmez. Şeytan muhakkak gelir orayı bir şeylerle doldurur. Baktığı herkesi kendisi gibi görüyor. Hazreti Hamza'nın bir sözü var. Kişi karşısındakini kendisi gibi sanır. Gördüğü kim varsa onu kendisi gibi sanır. Dedem bir hikaye anlatmıştı. Nakledeyim. İki tane kör bir tabaktan sarma yiyor. Sarmayı biliyorsunuz kardeşler. Hem hayvansal gıda hem bitkisel gıda vardır içinde. O incir yapraklarıyla açarlar incir yapraklarını. Önce bir kaynatırlar mikropları falan gitsin diye. Sonra pirinç taneciklerini içine koyarlar. Bir de bir şey daha koyarlar. Ne koyarlar kardeşler? Kıyma. Kıyma. Kıyma, pirinç peşinden kapatırlar. Sonra onu bir güzel kaynatırlar. Üstüne yoğurdu falan döktü mü böyle besmelesiz sol elde götür problem yok. Bu ciddiye almayın bunu. Sahte fetva verdim. Ciddiye almayın. Müthiş bir yemektir. Hem hayvansal gıda hem bitkisel gıda, sarma. İki tane kör aynı tabaktan sarmayı yiyor. Körlerden bir tanesi diğerine soruyor. Kardeş, niye ikişer ikişer götürüyorsun? Yanındaki adama diyor ki, niye ikişer tane götürüyorsun sarmayı? Şimdi bu kör de ona diyor ki, ya sen körsün diyor, nereden biliyorsun ikişer tane aldığımı? Soruyu soran diyor ki, ben ikişer tane alıyorum da ondan biliyorum diyor. Karşısındakini kendisi gibi zannediyor. Bu kalbin kirli olmasının dışa aksedilmiş hali demektir. Bir adamın kalbi kirliyse baktığı her insanı kendisi gibi görür. Ben böyle düşünüyorum, demek ki o da benim aklımda böyle düşünüyor. Hayır. Karşıdaki adam namazlı, niyazlı, zikirli bir adam. Her hafta sohbete gidiyor, ilim meclisi var. O adam senin gibi düşünmüyor. O adamın tek bir gayesi var, etrafımdaki insanlara faydalı olmam lazım diyor. O adam bir mücahit. Cihad ediyor, senin gibi değil. Herkesi kendin gibi zannetme ya. Esnaf arkadaşım anlatıyor, hocam diyor eve bana resmini çekmiş. Eve diyor, evin köşesine bir kütüphane yaptırdım. Duvarın bir tanesini baştan sona ahşap yaptırmış böyle kitaplık. Süper bir kitaplık yaptırmış. Bir baktım orada kitaplar müthiş bir şekilde sistematik, simetrik dizilmiş kitaplar. Kardeşim dedim, hangi kitapları koydun buraya? Ben kitapları okumasını seven bir adamım. Hangi alimler sapıktır, hangi alimler ehli sünnettir bilirim. Hangi kitapları koydun buraya? Bilmiyorum ki hocam. Kardeşim sen bu kitapları buraya koydun, kitapları alırken ne yaptın, nasıl araştırdın? Sana kimse bir fikir vermedi mi? Yok hocam diyor. Kitapçıya gittim, duvarımın metrajını söyledim diyor marangoza. Marangoz şeyi yaptı. Duvarıma ölçülü kitaplı yaptı. Sonra gittim kitapçıya, resmini çektim. Metrajı da verdim. Adama dedim ki bana kitaplar ayarla. Tam bu kitaplığa uysun. Adam bana dedi ki hangi kitapları koyayım abi? Kafana göre takıl dedim. Koy oraya Abdu, Afgani, Reşit Rıza, Mustafa İslamoğlu, Edip Yüksel, Abdülaziz Bayındır. Ne kadar ehli bid'at varsa, ne kadar İslam'ın bir kısmını kabul eden ama bir kısmı aklıma uymuyor, ben kabul edemem diyen adam varsa bunların kitaplarını doldur. Yeter ki kapakları güzel görülsün. Karizma katsın. Bana karizma katsın. Böyle seçim olur mu? Böyle bir zihniyet olur mu Allah aşkına ya? İnsan bir kitap almadan önce bir araştırır, bir sorar ya. Hocam, ehli sünnet midir, ehli bid'at midir? İslam'ın tamamını kabul ediyor, yoksa bir kısmını, aklına uymayan bir kısmını reddediyor mu? İnsan bir sorar. Kurban alırken bile 10 tane kasaba gidiyorsun, soruyorsun arkadaşlarına. Arkadaş, bana ölçü verir misin? Bu kurban kesmeye gideceğim. Kurban alacağım ama bana sağlam bir hayvanın, kaliteli, iyi beslenmiş bir hayvanın bana işaretlerini ver diyor musun, demiyor musun? Ehline gidiyorsun. Kitapların da ehli vardır kardeşim. İnsan bir sorar. İşte insanın ehli Allah Teala'dır. Celle Celaluhu. Ve o Allah insanı tanıtmıştır. Maymundan gelmedi diyor. Min tîn diyor. Ben onu çamurdan yarattım. Allah diyor çamurdan yarattım. Reformist diyor ki yok, maymundan gelmek benim için daha mantıklı. Daha şerefli bir şey. Nasıl şerefli ya? Nasıl şerefli? Allah bunlara hidayet versin. Amin. Onun neslehu min sülaletin bir öz sudan. Sülale kelimesini Türkçemizde kullanıyor musunuz kardeşler? Sülale. Ne demek sülale Arapçada? Öz su demektir. Benim sülalem böyledir. Biz böyle kavgacı bir sülaleden geliyoruz. Diyorsun, övünüyorsun sülalenle. Öz su demektir. Senin sülalen ma'in mehinden geldi. Pis bir sudan geldi. Neyinle övünüyorsun? Niye kavmiyetçilik yapıyorsun? Benim ırkım senin ırkından üstündür diyorsun. Hayır. Bütün ırklar eşittir. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle söyleyeyim. Bütün insanlar Allah'ın indinde bir tarağın dişleri gibidir. Bir tarağın dişleri nasıldı kardeşler? Dümdüz. Dümdüz. Eşit. Eşit. Üstünlük ancak takva iledir. Takva ne demektir? Allah'a saygı demektir. Senin kavminde, senin sülalende Allah'a saygılı adam sayısı azsa senin sülalen çöp kardeşim. Allah'a saygılı adam sayısı fazlaysa, İslam için bir şeyler yapmak için uğraşıyorlarsa senin sülalen kaliteli bir sülale. Senin sülalen iyi bir sülale demektir. Bak, hafta sonu sabah namazından sonra kimi ziyarete gittik kardeşler? Üstad Necip Fazıl'ı ziyarete gittik. Allah ona rahmet etsin. Amin. Ülkemizin en büyük mücahitlerinden bir tanesi. Dışına baktığın zaman ne dersin? Ya hocam hayatının büyük çoğunluğunda matruştu. Sinek kaydıydı. Batı'dan geldiği için, Batı eğitimini de aldığı için giyim tarzı falan çok sünnete uygun değildi. İşte kumaş pantolon, kısa kol gömlek, rugan ayakkabı, jöleli saçlar, sakalsız, sigara içen bir alim. Dışına baktığın zaman ne dersin? Takva en zayıf. Biz Müslümanlar bir adamın dışına bakıp da değerlendirmeyiz. Nasıl değerlendiririz? Şuuruna bakarız. Bu adamın şuuru ne? Takvadaki eksikliği onu bağlar. Sigaraya olan bağımlılığı onu bağlar. Ben akidesine bakarım. Adam sigara içiyor her gün iki paket ama ehli sünnet akidesini sonuna kadar savunuyor. Dini 14 asırlık İslam olarak yaşıyor. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden gördüğü gibi. Kur'an'ın bir kısmını kabul ederim, bir kısmını reddederim demiyor. Tamamını kabul ederim diyor. Bu adamın sakalı matruş olmuşmuş, sigara içiyormuş. Beni alakadar etmez. Hesabını Allah'a verir. Ben akidesine bakarım. İşte Üstad Necip Fazıl bir alim. 60'tan fazla kitap yazmış. Bir ehli sünnet alimi, bir cihad ehli. Bu ülke, bu ülkedeki Müslümanlar Batı'nın kirli yüzünü kimden öğrenmiştir? Necip Fazıl'dan öğrenmiştir. Batı'yı, Batı'nın gerçek yüzünü, sahte maskelerini bize Necip Fazıl öğretmiştir. Allah ondan razı olsun. Bu ülke Müslümanları siyaseti kimden öğrenmiştir son dönemde? Evveliyatta 2. Abdülhamit Han. Son dönemde kimdir? Rahmetli Erbakan Hoca. Allah onlardan razı olsun. Erbakan Hoca ile Muhsin Yazıcıoğlu son dönemin en büyük siyasileridir. İkisi de bu din için, bu ülkede İslam'ın yaşanması için çok mücadele etmişlerdir. Allah Teala cennette bizi buluştursun inşallah. Amin. Şimdi kardeşler, şuurlu Müslüman olmak lazım. Şuursuz olduğun zaman işte ayetlerin bir kısmını kabul etmiyorsun. Şuursuz olduğun zaman ülkendeki Müslümanlar sıkıntı çekerken sen hiçbir şey yapmadan boş boş duruyorsun. Ne olursa olsun. Dergahlar kapatılmış mı? Medreseler kapatılmış mı? İmam hatipler kapatılmış mı? Kur'an kursları yasaklanmış mı? Kur'an okumak yasaklanmış mı? Beni ilgilendirmiyor. Ben namazımı kılıyor muyum? Kılıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Böyle olmaz. Bu şuursuz Müslüman demektir. Üstad Necip Fazıl anlatıyor. Son hastalığında Mareşal Fevzi Çakmak'a ziyarete gittim. Fevzi Çakmak da Üstad Necip Fazıl'ın biraz üstünde yatar. Fevzi Çakmak nasıl bir adam? Genelkurmay Başkanı, Mareşal, dindar bir adam. Bir vakit kaza namazı yoktur. Kur'an okumasını bilir. Dindar bir adam ama şuursuz bir Müslüman. Hocam bu kanıya nereden vardın? Necip Fazıl anlatıyor. Gittim, son hastalığındaydı, yanına gittim dua etmeye. Fevzi Çakmak Paşa bana dedi ki, üstadım bir vakit kaza namazım yoktur. Kur'an okumadan geçirdiğim bir tek gece yoktur. Bana bunu söyledi. Son nefesinde benden daha çok dua almak için bana bunları söyledi. Bakın bu ameller hakikaten çok kaliteli. Çok güzel amellerdir. Ben de ona dedim ki, kumandanım keşke senin namaz borcun olsaydı da sizin başa geçirdiğiniz o adam, sizin hiçbir şeyken başa geçirdiğiniz o adam, Kur'an kurslarını yasaklarken, medreseleri, dergahları kapatırken, medreseleri, dergahları, camileri ahıra çevirirken, pavyona çevirirken, sen Genelkurmay Başkanı bir mareşal olarak ayağa kalksaydın, dikilseydin, bunu yapamazsın diyebilseydin. Keşke senin borcun olsaydı da biraz şuurlu olsaydın. Ümmeti kırıp geçirirlerken, tekbirlerle, sarıklarla, cihad ile alınan bu topraklarda İslam'ı yasaklarlarken başımızdaki adamlar keşke iki kelime edebilseydin. Buna şuurlu Müslüman denir. Şuursuz Müslüman başka, şuurlu Müslüman başka. Mareşal Fevzi Çakmak kimi ziyarete gitti? Necip Fazıl'ın şeyhi Abdülhakim Arvasi son dönemin büyük meşahihindandır. Allah ondan razı olsun. Geçerken dergahından dedi ki, dergaha gidelim şeyh efendiden dua alalım. Bakın velilere bu kadar hürmetkar bir zat. Fevzi Çakmak. Namazını kılıyor, ibadette daim. Duasını almak istiyor. Bunu herkes yapmaz. Dergaha giriyor, oturuyor, çay içerken birkaç hoş beş kelamdan sonra Abdülhakim Arvasi Hazretleri Mareşal'e şöyle diyor. Kumandan, İsmet Paşa hiçbir şeyken siz aldınız İsmet'i, başımıza reis-i cumhur yaptınız. Ondan sonra medreseleri kapattı, dergahları kapattı, camileri ahıra çevirdi, pavyona çevirdi. Ve sen bunlara karşı tek kelime etmedin. Ben senin sonun hakkında, senin ahiretteki hesabın hakkında korkuyorum. Bu yaptığın sessizlik dolayısıyla korkuyorum. Sessizlik bazı yerde öyle bir şeydir ki, zulme karşı sessizlik ittifak demektir. İkrar demektir. bir konuda sessiz duruyorsan o konuda ikrar sahibisin demektir. Senin ülkende bazı Müslümanlara karşı zulüm yapılıyorsa, bir kız kardeşinin başından başörtüsü çekiliyorsa ve sen buna karşı sessiz kalıyorsan tıpkı FETÖ'nün bir zamanlar yaptığı gibi, sen ne olmuş oluyorsun? Bu zulme ortak olmuş oluyorsun. Aç başını kardeşim. Üniversiteye mi gideceksin? Aç başını demiş oluyorsun. Zaten bunlar teferruattır dedi mi demedi mi? Başörtüsü, Allah'ın ayetiyle sabit olan emir teferruattır dedi mi demedi mi? Dediler. Zulme karşı sessizlik zulümdür. İşte Abdülhakim Arvasi Hazretleri böyle söyledi. Bize Müslüman lazım ama şuurlu Müslüman lazım. İlim öğrenecek, öğrendiği ilmi amele dökecek, sonra onu idrak edecek ve şuurlanacak. Artık kapalı gözle bakmayacak, büyük resmi görecek. Büyük resim nedir? İki kuvvet vardır. Yeryüzünde iki kuvvet vardır, üç değil. Bir, küfür, solcular. İki, müminler, sağcılar. Solcular ve sağcılar kıyamete kadar bir çarpışma halinde olacaktır. İmtihan sırrı gereği bazen solcular üste gelecektir. İslam düşmanları, kafirler, Budistler, Hristiyanlar, Yahudiler, ateistler üste gelecektir. Müslümanlar zayıf düşecektir. Son yüzyılda olduğu gibi. Bazen de sınav gereği Allah bize kuvvet verecektir. Müslümanlar yükselecektir. Kafirler aşağılacaktır. Aşağı inecektir. Hocam yok etme imkanı yok mu? İki kuvvetten birinin diğerini yok etme imkanı yok mu? Kıyamete kadar iki kuvvetten biri diğerini yok edemez. Allah'ın sınavı böyledir. Hep bizi bir darlıkta ve bir genişlikte Allah denemeye devam edecek. Ayetin hükmüyle delillendireyim. Zafer günlerini sizin aranızda döndürür dururuz. Zafer günleri. Bazen onlar kazanır, bazen biz kazanırız. İslam'a ve imana, Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya bağlandığımızda Allah'ın yardımı gecikmez. Hemen peşinden kazanırız. Muhammed Aleyhisselam ve ordusuna bakın. Onlarca savaş yaptılar, tek mağlubiyet var. Bu matematiksel olarak mümkün değil. Her savaş %50 ile başlar. Onlarca savaş yapıyor Muhammed Aleyhisselam ve ordusu. Tek bir mağlubiyet, Uhud. Başka mağlubiyet yok. Bunu nasıl açıklayacaksın? Allah'ın yardımıyla açıklayacaksın. Başka hiçbir açıklaması yok. Sen İslam için savaşırsan, kavmiyetçilik ya da ganimet toplamak için değil, sadece Allah rızası için İslam için savaşırsan, Allah seni galip getirecektir. Bu şuurlu Müslümanın akidesidir. Şuurlu olursan Allah'ın yardımı gecikmez kardeşim. Son ayeti de okuyalım. Thumma sawwahu, sonra onu şekillendirdi. Şimdi Allah üste ne anlatıyordu? Çamurdan yaptım, sonra değersiz pis budan, pis bir sudan dünyaya getirdim. Sonra o çamurdan yaptığı heykeli thumma sawwahu şekillendirdi. Ve nefaha, sonra nefhetti, üfledi. Fihi min ruhihi, içine. Min ruhihi, ruhumuzdan, onun ruhundan, kendi ruhundan, Allah kendi ruhundan o yaptığı çamurdan heykelin içine üfledi. Bid'at fırkalardan bir tanesi olan mücessime bu ayeti kerimeyi delil olarak ne der? Allah kendi ruhundan üflediği için ayette öyle söylüyor. Demek ki Allah her yarattığı insana kendisinden bir parçayı çıkartıyor, kopartıyor ve insanın içine kendisinden bir parça koyuyor. Dolayısıyla her insan bir yerde bir ilah olmuş oluyor. Haşa ve kella. Bu mücessimedir. Allah'ı cisimlendiren, Allah'ı parçalara bölen demektir. Allah için cisimlik, Allah için hacimlik, kütlelik, gelmek, gitmek, oturmak, kalkmak yoktur. Allah için bir kütle olması yoktur. Tıpkı Vehhabilerin imamı gibi, İbn-i Teymiye gibi. İbn-i Teymiye ne diyor? Kur'an'da Allah'ın bir kütlesi olduğunu inkar eden hiçbir ayet olmadığına göre, Allah'ın da bir hududu olduğunu söylememizde bir sakınca yoktur. Haşa ve kella. Bu söz mücessimedir, açık küfürdür. Allah'ı cisimlendirdi, bir kütle yaptı. Ona bir sınır koydu. Allah sınırsızdır. Kütlesi, cismi, şekli yoktur. Bilebildiğimiz hiçbir şeyle Allah'ımızı mukayese edemeyiz. Ehli sünnetin akidesi budur. Bunu anladık mı kardeşler? Devam etti Allah'ımız. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ onu şekillendirdi. Ondan sonra içinden, ruhundan içine üfledi. Sonra ve ceale ve yarattı. Lekumus sema, sizlerde işitme duyusunu yarattı. Sema, semih. Ülkemizde bazı insanlar var. İsimleri ne kardeşler bunların? Semih. Orijinali ne? Semih. İşiten demektir. Allah Teala'nın esmasından bir isimdir. İşiten demektir. Şimdi bizim işitme duygumuzu kim yaratmış kardeşler? Allah sahipleniyor. Nerede Zeus? Hangi bir tane kutsal kitapta Zeus'un size duyma yetkilerini ben verdim dediğini gördünüz? Bir tane bilgi kırıntısı getirin ya. Jüpiter'in, Jüpiter denilen tanrının, Roma tanrısı. Bir tane bilgi kırıntısı getirin. Size işitme duygularını ben verdim. Ben Jüpiter, son tanrınız desin ya. Yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Sahiplenen Allah olduğuna göre ve başka sahip de bulunmadığına göre işte Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesidir. İşitme deyip geçme kardeş. Şu anda dünyada bazı insanlar var. O işitme aletine var ya, o kulağın içine koyuyorlar bir tane alet. 2000 TL, 3000 TL para veriyor ve senin gibi HD olarak duyamıyor. Bizim duyuşumuz HD kalitede. Tiz sesli bir şekilde duyuyoruz. Onlar nasıl duyuyor? Anlayabilecek şekilde. Bazen de o alet kulaklarında olmasına rağmen, en pahalı aleti almış olmasına rağmen ne diyor? Kardeş biraz daha bağırır mısın? Duyamadım. Duyamadım. Şimdi o adam için en büyük servet ne? O aletsiz bir şekilde HD kalitede sesimizi işitme. Onun için en büyük servet o. Bizim için ne? Bizim için hiç servet diye bir şey değil ki bu. Çünkü zaten Allah Teala bize bunu verdi ve bizi ve bizden bu nimeti almadı. Bizi bununla sınamadı. Allah'a hamdolsun. Çok ağır bir imtihan kardeşler. İşitmeyi kaybediyorsun. Sabah bir kalkıyorsun, işitme duygunu kaybediyorsun. Bir temsille yakınlaştırayım. Sabah bir kalktın, kulak temizliğini yapmadığın için kulakların tıkanmış, sağ kulağın tıkanmış. Bir kalkıyorsun, duymuyorsun. Sesleniyor hanım uzaktan sana, bir ses geliyor ama duymuyorsun çünkü kulağın tıkanmış. O fazla baskı yapmaktan dolayı hava da girmiş. Kulak tıkandığı için duyamıyorsun. Hemen bir paniğe giriyor musun, girmiyor musun? Ne oldu bana ya? Kulaklarım gitti. Daha düne kadar duyuyordun, çok güzel duyuyordun. Niye şükretmiyorsun? İlle kaybetmem mi lazım? Allah'ımız devam etti. Sizde işitme duygusunu yarattı. Vel ebsara, basir. Basir ne demek? Gören demektir. Allah sizde görme duygularını yarattı. Görüyorsun her gün, her yere, istediğin şekilde bakıyorsun. Bakmaman gereken, haram olan bir şeye baktığın zaman kafandan bir şimşek de inmiyor. Allah sabrediyor. Onun bir ismi de sabırdır. Sadece yazıyor. Melek solda yazıyor. O görme duygusunu kaç liraya aldın kardeş? Kaç lira verdin işitme duyguna? Bir kuruş vermedin. Hiçbir şey vermeden Allah-u Teala sana peşinen bazı nimetler verdi. Ve dedi ki senden bir tek şey istiyorum. Sana verdiğim bu nimetlerle günde bir saat beni hatırlayacaksın. Bana ibadet ve kulluk yapacaksın. Ve bulduğun her fırsatta İslam için çalışacaksın. Her fırsatta Allah'ın dini yayılsın diye, etrafında bir tane Müslüman Müslümanlaşsın, şuurlu Müslüman olsun diye çalışacaksın. Allah bizden bunu istiyor. Peşinen verdiği nimetlerin karşılığıdır namaz. Peşinen verdiği nimetlerin karşılığıdır cihat. Yoksa biz çalışacağız da ondan sonra bize bir şeyler verecek değil. Peşinen bize zaten bir şeyler verdi. Peki cennet ne hocam? Cennet, hediye, hediye. O nimetler, eşler, huriler, hediye. Bonus o, bonus. Allah-u Teala yaptığımız ibadetler sebebiyle vermiyor. İtaatimiz sebebiyle, emrini tutmamız sebebiyle bonus olarak veriyor. Hadisle teyit edeceğim. Yaptığımız bütün amellerin sevabı tek bir göz nimetinin bile karşılığını tekabül etmiyor. Kaç sene ibadet yaptın? 50 sene. 50 sene boyunca yaptığın bütün ibadetler, namazlar, oruçlar, zikirler, zekat, haclar tek bir göz nimeti bile tekabül etmiyor. Sahih hadistir. Bir kul 60 yıl boyunca ibadetten başını kaldırmadı. Allah her sabah ve akşam ona bir tane nar çıkarttı topraktan. Sabah bir nar çıkıyor, akşam bir nar çıkıyor. Muhammed Aleyhisselam naklediyor. Bu adam her sabah ve akşam birer nar yiyor. Tek bir işi var. Devamlı ibadette. Allah ona ibadetin lezzetini tattırmış. İbadetten başka bir şey yapmıyor. Sonra bu adam ölüyor ve mahşerde Allah'ın huzuruna çıkıyor. Allah-u Teala buna bir sual soruyor. Diyor ki, seni rahmetimle mi hesaba çekmemi istersin, adaletimle mi hesaba çekmemi istersin? Bakın basit bir soru. Adam yaptığı amellerle gururlanıyor. Çünkü ben 60 yıl boyunca sadece iki nar yemekle devamlı ibadet yaptım. Allah'ım ben amellerimle hesaba çekilmek isterim. Çünkü ben sana çok ibadet yaptım. Allah-u Teala şöyle diyor. Amellerinle hesaba çekilmek istersen senin yaptığın 60 yıllık daimi ibadet sana verdiğin bir tek göz nimetinin bile karşılığına tekabül etmiyor. Dolayısıyla senin gideceğin yer cehennemdir. Adam hemen irkiliyor. Allah-u Teala hatasını düzeltme fırsatı verdiğinden olacak. Adam şöyle diyor, Allah'ım beni affet. Ben tövbe ediyorum. Senin karşında adaletinle değil, merhametinle hesaba çekilmek istiyorum. 60 yıl devamlı ibadet kardeşler. Var mı aranızda kafasını secdeden kaldırmayan? Yok. Bizim 23 saatimiz nefsimize geçiyor, bir saatimiz Allah'a geçiyor. Buna rağmen evliya oldum diyoruz. Oo hocam, namazlarda son bir ayda evliya gibiyim. O kadar muhabbetim, aşkım var ki namazlarda gözlerimden yaşlar akıyor. Havada uçuyorum sanki. Haldir bu, gelip geçicidir. Önemli olan istikamettir. İstikrardır, daimiyettir. Hiçbir his, hiçbir duygu yüklenmesi olmasa bile, ibadetlerinden zerre kadar lezzet almasan bile ne yapacaksın? Daim olacaksın. Ben lezzet aldığım için namaz kılmıyorum. Allah'ın bu kitapta 70 defa emri olduğu için namaz kılıyorum. Sen bunu söyleyeceksin. Şuurlu Müslüman bunu yapar. İşitmeyi kim verdi bize kardeşler? Allah verdi. Kaç paraydı bu? 80 bin TL. Kaça aldın? Bir kuruş vermedim. Allah'ın hediyesi. İtiraf et. Görmeyi kim verdi bize? Görme duygusunu kim verdi? Allah verdi. Kaça aldın? 1 trilyon versen alabilir misin? Alamazsın. Şu anda teknik amaların gözlerine bazı uygulamalar yapıyorlar. Her şeyi çizgisel olarak görüyorlar. Çizgisel. Tıpkı bir bilgisayar oyunu gibi. Çizilmiş. Etrafını çizgi olarak görüyor. Hiçbir şey göremiyor. Renk körleri var biliyor musunuz? Renk körleri. Her şeyi görüyor ama siyah beyaz olarak görüyor. Bu da var. Allah göz vermiş ama renk vermemiş. Bir gözlük üretmişler renk körleri için. Adam ilk defa bu gözlüğü bir takıyor ve ağlamaya başlıyor. O da insanın alabildiği renk boyutunun %1'ini alabiliyor. Bizim alabildiğimiz rengin o canlılığın %1'i. Ve adam ağlamaya başlıyor. Çünkü hayatında ilk defa sarıyı görüyor, yeşili görüyor, kırmızıyı görüyor. İlk defa. Ama sende bu nimetler doğduğundan beri var Müslüman. Secden yok, şükrün yok, zikrin yok, ilmin yok. Devam etti Allah'ımız. Vel ebsara vel ef'ide, idrak duygusunu yarattı, düşünmeyi yarattı, anlayış kabiliyeti verdi sana. Ahmakları görüyorsun, anlayış vermediği insanları görüyorsun. Allah her beldede bazı deliler yaratır. Göz vermiştir, kulak vermiştir ama akıl vermemiştir. Burnunu bile, kendi burnunu bile silmekten aciz insanlar yaratmıştır. Allah bunu neden yaratıyor? Ondan hesabı kaldırmak için yaratıyor. İki, etrafındaki insanlara ibret olsun diye yaratıyor. Bak seni de böyle yapabilirdim. Ama Allah bize idrak verdi mi kardeşler? Verdi. Düşünebiliyoruz. Kârı zararı hesap edebiliyoruz. Bu hesapları yapabiliyoruz. O zaman senin şükretmen lazım gelmez mi? Ayet bitiyor. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar az şükrediyorsunuz? Kalil az demektir. Mâ teşkurûn, ne kadar az şükrediyorsunuz. Ben sana bunları verdim, seni buradan getirdim. Pis aşağı bir sudan yarattım. Ondan sonra sana işitmeyi verdim, görmeyi verdim, peşinden idrakı verdim. İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken ne diyor? Allah'ımız önce işitme diyor, sonra görme, ondan sonra idrak diyor. Bu boşu boşuna söylenmiş bir söz değil. Allah boş iş yapmaz. Bir bebek dünyaya geldiği zaman önce işitmeyle her şeyi öğrenmeye başlar. Konuşmayı bir bebek nasıl öğrenir? Duyması varsa öğrenir. Konuşamayan insanlar, konuşamayan bebekler 2 yaşına geliyor, 4 yaşına geliyor konuşamıyor. Sonra bir götürüyorlar doktora. 1 yaşındayken ya da 8 aylıkken doktor diyor ki işitmesi yok. Konuşamayacak çocuğunuz. Neden konuşamıyor? Duyma olmadan konuşamazsın. Önce duyma lazımdır. Sonra görme. Duymayla beraber çocuk işite aklı keskinleşiyor, görme geliyor. Doğar doğmaz çocuk görmüyor. Başka şeyler görüyor. Manevi alemi görüyor. Birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra Allah-u Teala göz perdesini açıyor. Çocuk önce işitme, sonra görmeyle devam ediyor. Sonra işittikçe ve gördükçe zekası kuvvetlenmeye başlıyor. Aldıkça, hafızayı doldurdukça idrak kuvveti artıyor. İmam Razi bir temsille bunu anlayabileceğimiz seviyeye getiriyor. Bir ilim talebesi sohbet meclislerine gider. Hocaları dinler, alimleri dinler, kitaplar okumaya başlar. Kitapları okudukça, hafızası genişledikçe, ilim öyle bir şey ki, hafıza öyle bir şey ki, doldurdukça tıpkı bir balon gibi, suyla dolduran bir balon gibi, içi suyla doldukça balon genişler, patlamaz, hafıza patlamaz. Doldurdukça, hafıza ilimle doldukça genişler ve idrakı gittikçe keskinleşir. Hafızası, bilgisi keskinleşir, aklı kuvvetlenir. Bir talebe de ilim dinleye dinleye, kitap okuya okuya aklı kuvvetlenir. Sonra ne olur? Sonra büyük resmi görmeye başlar. İslam ilimlerinde mahir olmaya başlar, sonra müellif olur. Yazmaya başlar. Bilgi artık sınırları aşınca bir bardaktaki çayın bardağa taşırması gibi. Çay dışarıya dökülmeye başlar. Bir adamda bilgi, hafızayı aşınca artık ne oluyor? Artık müellif olmaya başlıyor, yazmaya başlıyor. Olayı kavruyor, idraka o kadar kuvvetli bir nispete geliyor ki kitaplar yazmaya başlıyor. Müellif oluyor. Hafızasından kitaplar yazmaya başlıyor. Tıpkı bu örnekte verdiğim gibi Allah-u Teala önce işitmeyi, sonra görmeyi, ondan sonra da neyi? İdrak kuvvetini. Bu ayeti kerimede bize anlatıyor. Peşinden de kapağı vuruyor. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Müslüman kardeşler, bu akşam kendinize bir söz verin. Bugüne kadar az şükrettik. Bu sözüme itiraz olan var mı? Hocam ben çok şükrettiğime inanıyorum diyebilecek baba yiğit varsa alnını karıştırırım. Var mı kardeşler? Kardeşim, yok değil mi? Kardeş itiraf ediyor. Ama sizden bir itiraf duymadım. Demek ki aranızda sağlam veli kullar mevcut. Bol bol şükrediyorsunuz. Latife bir yana kardeşler, itiraf edin. Bunu kendinize itiraf edin. İslamiyet'te hatayı, günahı insana itiraf etmek yoktur. Bu Hristiyanlık'ta vardır. Bizler itirafımızı kime yaparız? Sadece Allah Teala'ya yaparız. Ona itiraf ederiz. Günahlarımızı detay vermeyiz. Ben günahkarım, tövbe ettim deriz. Ama detay vermeyiz. Evvelce şu günahı işledim, şuraya gitmiştim, şöyle yapmıştım, şöyle yattım, böyle kalktım. Günahlarımızı insanlara şahit tutmayız. İnsanları günahlarımıza şahit tutmayız. Tamam kardeşler? Tamam. Bu akşam bir söz verin kendinize. Bugüne kadar az şükrettim. Evet, kalila oldum. Az şükredenlerden oldum. Bu akşamdan itibaren bedavaya verdiği, Allah'ın bana verdiği, bu bedavaya verdiği nimetler için şükrümü biraz daha arttıracağım. Ne yapabilirsin? Bak, sana bir yöntem söyleyeceğim. Beş vakit namazını zaten kılıyorsun. Bir Müslümana namazı anlatmak ayıptır. Bunu size anlatmayacağım. Beş vakit namazın dışında her gün bin defa Allah, Allah, Allah zikrini çekeceksin. Hocam nasıl çekeceğim? Bir yere oturmam lazım mı? Hayır. Allah'ımız bu kitapta buyuruyor ki onlar ayaktayken, otururken, yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Ne ticaret, ne bir alışveriş onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Allah met ediyor ya, zikredenleri met ediyor. Şu halde sen işine giderken, evine gelirken, çalışırken, elinde iş varken Allah'ın ismini tesbih et Müslüman kardeşim. Allah'ı zikret. Sonra bir yöntem, salihlerle beraber ol. Etrafındaki insanlara bozuk kopuk tipler olmasın. Ayyaş berduşlarla takılma, tinercilerle takılma. Salihlerle, sadıklarla beraber ol. Bunlarla beraber olmak aklını keskinleştirir. Allah'ın sevgisini senin üzerinde kılar. Kur'an boşuna mı söylüyor? وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun. Tinercilerle beraber olun diye bir ayet var mı? Futbol taraftarlarıyla beraber olun diye bir ayet var mı? Futbol taraftarı adam. O kadar kaptırmış ki kendini, babası diğer takımı tutuyor, kendisi öbür takımı tutuyor. İki takım derbi maçta. Yanındaki babasına küfrediyor. Baba, hakemi satın almışsınız, ben seni bilmem ne yapayım diyor. Sonra da bana mesaj gönderiyor. Hocam babama küfrettim, durumum nedir, kafir oldum mu? Allah sana hidayet. Yanında olsaydım ben senin yüzüne tükürürdüm kardeşim. Kusura bakma dedim yani. Bizim de limitimiz var. Bizim de limitlerimiz var. Kusura bakma senin yüzüne tükürürdüm. Babama küfrettim diyor. Kafir olmazsın ama fasıklığın da zirvesindesin. Futbol maçı bu ya, futbol. En beyefendi, en kaliteli gibi görünen adam teknik direktör. Beyefendi, ülkenin en beyefendi teknik direktörü. Hakem bir yanlış karar veriyor, ana avrat küfrediyor. Kameralarda HD. Teknik direktörün ağzını yakalamış, ana avrat sövüyor. Ben de gördüm, bana videoyu seyrettirdiler. Ana avrat hakeme sövüyor. Ondan sonra da şöyle diyor yan hakeme. Vallahi iftira ediyorsun. Vallahi iftira ediyorsun. Ağızlarını okuyoruz sadece. Tabii ki duyamıyoruz. Ama ağızlarını okuyabiliyorsun. Çünkü çekimler çok net. Vallahi iftira ediyorsun diyor. Hakem de bunu kovuyor, teknik direktörü. Stattan kovuyor tribüne. Bu da diyor ki iftira ediyorsun diyor. Yukarıyı da işaret ediyor sanki Allah gökteymiş gibi. İşaret ediyor. Allah şahidim diyor, iftira ediyorsun diyor. Ulan sen az önce küfrettin. Bütün kameralar, binlerce kamera senin ağzını çekti. Ve şimdi öfkenden dolayı hakeme diyorsun ki iftira ediyorsun. Bir gün sonra da açıklama yapıyor bu beyefendi teknik direktör. Ve diyor ki ya kameralar da hep beni çekiyor be kardeşim. Niye yalan söylüyorsun? Hayır niye yani? Küfrettim evet, o anda maçın heyecanıyla kendimden geçmişim. Küfrettim, Allah beni affetsin. Bütün insanlara örnek olayım, bu kötü bir örnektir. Ben yanlış yaptım, siz yapmayın. Bunu söyle. İnsan hata işler. Ama sen ne diyorsun? Vallahi yalan. Bari kameraların önünde yapma ya. Bütün kameralar seni çekiyor. Bir de çekimler artık HD kalitede kardeşim. Küfrederken ağzından çıkan tükürük sayısı bile görünüyor ya. Sen kimi kandırıyorsun kardeşim? İşte ahirette de bu yaptığın işler görünecek. Görünecek. Salihlerle beraber olmazsan, bu fanatiklerle beraber olursan senin aklına Allah Teala gelir mi? Maç izlerken, o hakeme küfrederken aklına Allah gelir mi? Allah'ın peygamberi şu anda yanında olsa gelir mi bu düşünce aklına? Bu rabıta hali gelir mi? Mümkün değil, gelmez. Mümkün değil. Şu halde kardeşler ne yapacaksınız? Sadıklarla beraber olacaksınız. Salihlerle beraber olacaksınız. Bu maçlara gidenler yok efendim 2000 TL, 3000 TL verip de abonelik alanlar ne deniyor ona? Kombine. 3000 TL veriyor adam ya, kombine alıyor. Zekat ver desen 500 TL fakir fukaraya. Param gider hocam, ne yapıyorsun ya? 3000 TL veriyorsun kanser olmak için. Bir gidiyorsun çöp adamları seyrediyorsun. Bir sol bek almışlar, ismini söylemeyeceğim. Evlere şenlik. Maça bir giriyor, 2 dakika sonra kırmızı kart yiyor. Ve sen bu adamı izlemek için 3000 TL veriyorsun ya. Biraz mantık be kardeşim ya, biraz mantık ya. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin muin. 2 tane haber okuyacağım, çok keyifli haberler bu hafta. Hem kapatacağım inşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heykel tepkisi. Ne çıktı ülkemizde 2 hafta kadar önce? Belediyeler yavaş yavaş bir şeye başladı. Neye başladı? Reisi cumhuru olan sevgisinden dolayı ne yapabiliriz? Sevgimizi nasıl gösterebiliriz? Bir adam sevgisini iki türlü gösterir. Ya onun sözlerine itaat eder, ya onunla beraber olmak ister, ya da heykel yapar. Birincisi İslami yoldur, ikincisi şirk yoludur. İslamiyet'te heykel caiz miydi kardeşler? Caiz değildir. Resim asmak bile caiz değil. Canlı resmi asamazsın evine. Astığın zaman evine rahmet melekleri gelmez. Rahmet melekleri gelmezse şeytan gelir, cin gelir. Şimdi reisi cumhur bir sıkıntısını da getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de yapılan heykeli hakkında bizim değerlerimize terstir dedi. Ato Kongresyum'da belediye başkanları toplantısına katılan reisi cumhur şöyle konuştu. Bizim değerlerimize terstir. Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada bazı belediyelerimiz şahsımın heykelini yapmışlar. Tabii bunu duyunca ben çok üzüldüm. Değerli arkadaşlar, bu bizim değerlerimize terstir. Kardeşler, bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Herhangi bir yerde benim resmimi görürseniz hemen ayaklarınızın altına alın ve resmimi çiğneyin. Hadis-i şeriftir. Dünyada en kalibre, en kaliteli insan, Allah'ın yeryüzündeki en sevdiği insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, bir peygamber. Diyor ki benim resmimi görürseniz ezin. Şimdi ülkemizdeki şuursuz Müslümanlar ne yapıyor? Bir Müslümanı çok seviyor. Ülkeye hizmet ettiği için falan filan. Çok seviyor, ne yapalım? Hemen heykel yapalım, kalıcı olsun. Heykel yapma işi solcuların işidir. Biz Müslümanız. Siz ne ayaksınız? Reisi Cumhur diyor ki bizim değerlerimize terstir. İslam'a aykırı falan demiyor. O kelimeleri kullanmaktan biraz çekiniyor. Batı'ya karşı çok sivrilmemek için. O kelimeleri kullanmıyor ama kelimenin Türkçesi şu. Bizim dinimize aykırıdır. Neti budur. Değerlerimize aykırı. Sözünün açıklaması bu. Bizim dinimize heykel ve resim aykırıdır. Ben ne heykelimin dikilmesini istiyorum ne masklar yapılmasını istiyorum. Maskeler, resimler falan, her tarafta benim resimlerim, yüzlere maske takıp, ben bunları istemiyorum diyor. Bundan sonra lütfen bu yanlışlara belediyeler düşmesinler. Ben heykelimin yapılmasını istemiyorum. Heykel değil, hizmete yönelik eserler yapsınlar. Şimdi bu heykeller parayla yapılmıyor mu kardeşler? gidiyor bir yerlere, parayla bunları yaptırıyor. Peki para kimin cebinden çıkıyor? Benim cebimden çıkıyor. Kardeşim ben Müslümanım, ben heykel istemiyorum ya. Heykel bizim dinimizde haramdır. Sen niye benim cebimdeki parayı alıp da benim haram olarak kabul ettiğim bir şeyi yapıyorsun? Ben sana bunun için mi oy verdim? Müslümanların bunu söylemesi gerekiyor bu belediyelere. Müslüman hassasiyetinden dolayı oy veren Müslümanların belediyelere bu yazıyı göndermesi gerekiyor. Sen bu heykeli nasıl yaparsın ya? Benim cebimdeki parayı nasıl buraya kullanırsın? Sen gel benim yolumu yap. Benim mekanıma bir okul daha yap. Bir cami daha yap. Bir medrese yap. Paraları çöpe atma. Reis-i Cumhur da bunu söylüyor. Bunların bizim değerlerimizle çatışan şeyler olduğunu bilsinler. Belediyeler kendisine çeki düzen versin diye de kapatıyor. Bütün belediyelere bu olay kapak olsun. Hemen 3 gün sonra bütün her taraftaki heykellerini yıkmışlar. Allah'a hamdolsun. Dini hassasiyeti olan bir reisimiz var. İnşallah bundan sonra gelenler de önceliklidir bizim akidemizde dini hassasiyet. Herhangi bir partiye mensubiyetimiz var mı? Yok. Bizim neye mensubiyetimiz var? Hangi siyasi görüştesin hocam? Siyasi görüşümü açıklıyorum. Dine karşı en saygılı olan kimse ben ondanım. Her seçimden önce bir şeye bakarım ben. Dış politikada şöyle mi yapacak? İç politikada şöyle mi yapacak? Gelir dairesi ne olacak? Gelir idaresi ne olacak? Şu vergileri kaldıracak mı? Bunların hiçbir tanesine bakma. Benim baktığım tek bir şey vardır. Dini hassasiyetine ölçüde. Benim değerlerime, Kur'an'ıma, sünnetime karşı saygısı var mı? Herhangi bir dini ritüelimi yasaklayacak mı? Ben buna bakarım. Heykel yapan bir belediyeye kusura bakmayın ben oyumu veremem. Allah'tan korkarım. Bir haber daha okuyacağım. Bu beni çok daha fazla keyiflendiren bir haber. Biliyorsunuz reisi, Diyanet reisimiz değişti. Reformizme yakın bir Diyanet reisi gitti. Şimdi bir tane geldi. Yazdığı kitaplar hep Hristiyanlık üzerine. Hakkında ciddi şüpheler var. Diyaloğa hizmet etmiş ve bundan övünç duyan bir Diyanet reisi. Yıllar önce diyalog görevine az da olsa hizmetimiz olsa, hizmetimiz varsa kendimizi bahtiyar sayarız diye kitapları var. Hayrettin Karaman'la söyleşisi var kitaplarında. Yalnız olaydan yıllar geçti. Acaba tövbe etti mi etmedi mi? Bir Müslüman'ın ilk bakışı nasıl? Hüsnü zanla bakar önce. İnşallah tövbe etmiştir. İnşallah. Ancak hocaların tövbesi avamın tövbesine benzer mi? Benzemez. Hocanın tövbesi nasıl olmalı? Bir, istiğfar edecek. İki, tövbesini ilan edecek. Hoca kürsüden bir hata işlediyse kürsüden o hatasını ilan edecek, düzeltecek, tövbe edecek. Peşinde iki, yaptığı yazılar varsa, yaptığı sohbetler varsa bunların kaydını düzeltecek, kaldıracak. Yazıları değiştirecek. Şimdi bu Diyanet reisi de bu diyaloğa yaptığı hizmetlerle alakalı kitapları ne yapacak? Değiştirecek. Ben bu görüşlerimden beriyim. Bu görüşlerime tövbe ediyorum. Bütün Müslümanlar şahit olsun demek zorunda. Yaptığı iyi bir şey ne? Çok önemli bir hamle yaptı. Bu hakikaten bu ülkede çok önemli. Bir önceki Diyanet reisinin kellesi neden koparıldı? Kutlu doğum haftası. Kutlu doğum haftasını icat ettiler. FETÖ'nün doğum gününe sabitlediler. Muhammed Aleyhisselam'ın mevlid kandilini unutturmak için Nisan ayına, kutlu doğum haftasına, ya Nisan'dı ya Mayıs'ı tam hatırlamıyorum şimdi. Sabitlediler bir hafta boyunca. Onu unutturalım, mevlid kandilini unutturalım. Biz buraya bir doğum haftası kitleyelim. Peşinden de peygamberimizi övelim dediler. En yüksek rütbeli devlet görevlileri ikaz etti Diyanet İşleri Başkanı'na. Bunu kaldırın. Bu kutlu doğum haftasına ne yapın? Mevlid kandiline sabitleyin. Bir hafta boyunca Efendimiz Aleyhisselam'a zikredelim. Ondan bahsedelim. Diyanet İşleri ne yaptı? Geri adım atmadı. Bunu kaldırmadı. Kaldırmayınca ne yaptı? Kelleler koptu. Reis-i Cumhur dedi ki bırak. Yapamıyorsun. Bırak. O da bıraktı. Yok ben istifa ediyorum falan muhabbeti boş iş. Emir tepeden geldi. Peşinden ne yaptılar? Başka bir tane reis-i cumhur getirdiler. Adam ciddi soru işaretleri var hakkında. Bak çarpı demiyorum. Ünlem de demiyorum. Soru işareti diyorum. Ben şu anda takipteyim. Çok ciddi şekilde her kelimesini, her tweetini, her yazısını takip edeceğim. Tövbe ettim etmedim bakacağım. Bundan sonraki görüşleri benim için önemli. Şimdi bir hamle yaptı yeni Diyanet reisi. Allah razı olsun. Allah bu istikametten ayırmasın. Ehli sünnet vel cemaat akidesinden ayırmasın. Amin. Kutlu doğum haftasında değişiklik. FETÖ lideri Gülen'in doğum tarihine denk geldiği için her yıl çıkan tartışmalara yeni Diyanet İşleri Başkanı noktayı koydu. Nokta güzel. Bu noktaların devamını bekliyoruz. Kutlu doğum haftası bu yıl 29 Kasım tarihinden itibaren olan haftada kutlanacak. Mevlid Kandili ne zamana geliyor? Kasım'a geliyor bu sene. Demek ki o tarafa verecekler. Hafta her yıl Mevlid kandiline göre belirlenecek. İslamiyet'te bütün özel günler neye göre belirlenir? Hicri takvime göre belirlenir. 10 gün 10 gün geriye gider. Bu kutlu doğumu da ne yapmışlar? Mevlid kandiline sabitlemişler. Kutlu doğum haftası FETÖ lideri Gülen'in doğum tarihine denk geldiği için her yıl tartışmalara neden oluyordu. Yeni Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş böyleliklere, tartışmalara noktayı koymuş oldu. Ali Erbaş, Allah razı olsun, İnşallah böyle değişimlere, böyle ehli sünnet akidesine uygun fiillere, işlere devam edersin. İnşallah. Ehli bid'at konuda, yani 14 asırlık İslam'a uymayan, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin anlayışına ve yaşayışına uymayan bid'at fırka akımlarının amellerini de terk edersin inşallah. İnşallah. Amine mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Kardeşler, iki gün sonra inşallah bir 4 günlük tatile çıkacağım. Dini bir otele gideceğim. Merak etmeyin. Evet, Güneybatı'da kabul ediyorum ama dini otel. Kadın erkek ayrı. Mescidi falan 1. sınıf. Gerçi mescide gelenler hep Suriyeliler, Araplar oluyor. Türklerden hiç mescide gelen görmüyorum. Herhalde bunlar tatile gittikleri zaman namazların da tatil olduğunu düşünüyor. Bizim Türkler böyle düşünüyor galiba. Bir gidiyorum mescide, hep Arap var. Geçen sene gittiğim mescitte sabah namazında 40 kişiyiz. Bir imam Türk, bir ben Türk. Allah şahidimdir ya. 38 tane Arap var otelde. İmam Türk, ben Türk. Sübhanallah. Sübhanallah. Şu rezalete bak. İçeride bir sürü yüzlerce, binlerce Türk insan var. Hepsi keyif içinde. Açık büfe yemek. Yemeler, içmeler. Hepsinin göbek 1 metre. Ama namaza gelince yok, tatildeyim hocam. Bu nasıl Müslümanlık ya? Ye iç, Allah Teala her şeyi versin ama namaza gelince yok, tatildeyim. Benim gittiğim yer yine Güneybatı'da dindar bir mekan olacak. Hacı abi şu anda orayı kolaçan ediyor, kontrol ediyor, benden önce gitmiş. Ben diyor hocam bir bakacağım diyor, mekan güzel mi falan. Bir sıkıntı varsa diyor sana bildiririm hocam diyor. Biz de inşallah perşembe günü sabahleyin çıkacağız. 4 gün orada kalacağım. Sonraki salıya burada olmayacağım. Bir sonraki hafta salı akşamı inşallah yine cihadımıza, İlim meclisinde İslam'ı anlatmaya devam edeceğiz. Allahu Teala bizi buluştursun kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.